si wa wa wa nai kwe wa wa wa nai kwe wa wa wa lolili sikicha sai wa wa wa sai geningani nafika bakamu wa wa wa nai kwe wa wa wa nai kwe wa wa wa manwa kwa motema matima motema wa wa wa sai Estar en la mano a poco.